Club 96 met Norbert Ketting. Een hele goede avond, lieve luisteraars van Club 96. Ja, het is weer tijd. Zaterdagavond van 7 tot 8. De soul, de funk, de disco en een tiki jazz. En dit was The Night van Frankie Valli en The Four Seasons. En in Amerika geen succes, maar het werd wel een cult klassieker in de Britse Northern Soul scene. En ik ga vanavond wat Northern Soul muziek draaien. U weet wel, de B-kantjes van de slechtere A-kantjes, zeg maar. De hits die geen hits waren, maar wel de B-kantjes een hit werden. Ondanks de soulvolle sound van The Night, uitgebracht op Motown, werd een korte tijd daarna een sublabel van Mo West. Nou, is allemaal niet zo heel erg interessant. Maar het is wel een van de weinige nummers van een witte artiest die zo'n iconische status in een overwegend Afro-Amerikaanse muziekstroming had. Northern Soul en Frankie Valli. Nou, dat kan je best wel in één adem noemen. Je had die grote clubs in Engeland. De Wigan Casino en de Blackpool Mecca. Waar DJ's op zoek waren naar zeldzame, opzwepende Amerikaanse soulmuziek. Northern Soul genoemd. En wat ik al zei, ik ga een paar plaatjes van Northern Soul draaien. MUZIEK En dan een Duitse jazz- en loungeband die bekend staat op een unieke mix van jazz, soul, swing, Latin, elektronische muziek. En de band, opgericht in 2002 already wil ik zeggen, al door Maxim Ilion. En sindsdien internationaal succes met frisse en dansbare muziek. De stijl is een combinatie van vintage jazz, moderne elementen, elektronica, breakbeats en jazz. Dit is Club des Belugas met Let's Go. Welkom in de show. Een uur lang soul, funk, disco en een tikkie jazz. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. Club 96. Oh, to the Ja, het nummer Reed Petit werd pas na zijn dood bekend in de UK. En die bereikte in 1986 de nummer 1 positie. Hij begon zijn carrière in de doo-wop groep The Dominos. Elvis Presley noemde hem een van zijn favoriete zangers. En hij stond bekend om zijn atletische dansbewegingen. En sommigen zeggen dat hij de voorloper was van Michael Jackson's move. En in 1975 stort hij op het podium in tijdens het zingen van Lonely Teardrops. Hij kreeg een hartaanval en raakte in coma. Hij overleed uiteindelijk in 1984. En dan hebben we het over de Reed Petit zanger Jackie Wilson. R&B ging die naar soul en zijn stijl beïnvloedde vele generaties van artiesten. Hij werd ook opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. En ja, ik had het in het begin van de show over Northern Soul. En ja, de dansers die zijn gek op deze nummers. Hè, met een opzwepend ritme en emotionele vocalen. En dat was een van die nummers die toch wel heel vaak gedraaid wordt in de Northern Soul. De Woo Woo Song van Jackie Wilson. En het volgende nummer staat al klaar hier. I Heard It Through the Grapevine. Dan niet van waarvan je denkt dat het is, maar deze is van Gladys Knight and the Pips. I Heard It Through the Grapevine. Grapevine. I bet you're wondering how I knew. Baby, baby, baby, about your plans to make me blue. With some other girl you knew before. Between the two of us girls, you know I love you more. It took me by surprise, I must say. When I found out yesterday, don't you know that I heard it through the grapevine? Club 96 met Norbert Ketting. Not much longer would you be mine. Don't you know that I heard it through the grapevine? And I'm just about to lose my mind. Oh, yes, I am. took a lifetime to mold. And that's why my love for you just keeps on growing more and more all the time. More and more all the time. As sure as the sunrise, I'll stand by your side. As sure as the day breaks, baby, I love you for heaven's sake. I'm ready to pay, yeah, the dues for loving you. If loving you's too much, baby, you know I stand accused. Oh, yeah. Oh, baby. Oh, each passing day brings us much closer together. And the love you give me, baby, just gets better and better. And that's why my love for you just keeps on. More and More van Lil Milton. Ja, ook zo'n Northern Soul klassieker, zeg maar. En ik zei het al eerder, Northern Soul, opzwepende muziek. In bepaalde scenes, vooral in de buurt van Manchester, waar het begon is, de Wigan Casino, jaar 70. De Twisted Wheel in Manchester, ook zo'n mooie club. Ik ben er nooit geweest hoor. Maar. En de Blackpool Mecca. Dat is waar de shows, de avonden waren, zeg maar. En de Northern Soul dansers, die noemen ze ook wel de All-Nighters. Ze dansen de hele nacht, dronken niet, alleen maar water. En het was eigenlijk pure acrobatiek wat die lui doen. Het is een beetje in de vergetelheid geraakt, jaar 80, maar het is weer opkomend, Northern Soul. En het is de kunst om die plaatjes eruit te pikken, zeg maar. Wat is nou Northern Soul? Dat zijn dan niet de hits, zeg maar de B-kantjes van de hits. Begrijp je het nog? Dan ook de dansstijl. Acrobatisch, snelvoetig, atletisch. Spins, kicks, slides en alles op een gladde dansvloer. Er worden ook wedstrijden gehouden. Northern Soul dansers die stonden ook bekend om hun uithoudingsvermogen. Ze gingen ook heel de nacht door. En dan ook die kleding, de mode. Vooral tweedehands Amerikaanse kleding. Wijde broeken, de patches, de soul badges, de bowling shirts helemaal in. En een stijl die afweek van de mainstream modetrends. En je ziet nu ook weer dat de jonge lui het weer oppikken. Dus Northern Soul is toch weer upcoming, zeg maar. En waarom heette het Northern Soul? Daarover straks meer. Club 96, Soul, Funk, Disco en een tikkie jazz. Disco had ik nog niet gehad, dus bij deze. Weeks & Co, Rock Your World. Happy Radio. I'm gonna make you shine. Love discovered, that's what I want. Nee, we gaan het niet over voetbal hebben. The Reach the Peak of Love, Bobby McClure. Ja, The Peak of Love is een soulnummer van Bobby McClure uit 1966. Het nummer kwam uit op de single You Got Me Baby. En ja, Peak of Love. De tekst is over het verlangen naar een liefde die echt, echt intens is. En iets wat je de top van liefde noemt. Romantisch, emotioneel en vol passie. Ook weer zo'n Northern Soul Classic. En dan Terry Collier, of Collier en Northern Soul, dat gaat in één adem. Hij was een Amerikaanse zanger, toch typisch, hè? Die Amerikaanse hits, of niet hits, maar de Amerikaanse plaatjes die dan verscheept worden naar Engeland en daar dan hits worden. Dan zijn dat de B-kantjes van de singletjes en dat is dan de Northern Soul, zeg maar, de opzwepende muziek. Hij is niet typisch Northern Soul artiest. Je hebt het nummer Ordinary Joe, 1972. Dat is een underground hit in de Britse Northern Soul scene. Die ga ik niet draaien. Die vind ik niet zo... het zal wel vloek in de kerk zijn. Maar ik ga draaien van Little Milton een ander nummer. More and More. Vind ik wat meer dansbaarder, zeg maar. Dus speciaal voor jou een Northern Soul hit. Little Milton, More and More. Took a lifetime to mold, and that's why my love for you just keeps on growing more and more all the time, more and more all the time. As sure as the sunrise, I'll stand by your side. As sure as the day breaks, baby, I love you for heaven's sake. Oh, I'm ready to pay, yeah, the dues for loving you. If loving you's too much, baby, you know I stand accused. More and More, Little Milton. Ja, lekker hè. Nog een kwartier te gaan in Club 96. De soul, de funk, de disco en een tiki jazz. Nog niet zo lang geleden heb ik het album gekocht van Amy Winehouse. Ik denk, dat moet er toch eens een keertje van komen. Back to Black. En ik denk, ja, wat zijn nou de kernredenen waarom veel mensen van Amy Winehouse houden? Muzikaal en als persoon. Nou, ik weet wel een paar. Noem maar de emotie in haar stem. Hè? Rauw, puur en ongefilterd. De nummers, het gelijknamige album Back to Black, Love is a Losing Game. Ja, daar hoor je gewoon de pijn, hè, de liefde en de spijt, allemaal zonder upsmok. En ja, de unieke stijl, de jazz, soul, R&B en pop, samen komen die bijeen. En tegelijk ook wel ja, klassiek en modern tegelijk. Deed toch wel denken aan de Motown tijd, hè, 60's. En toch wel een hedendaagse persoonlijke twist. Eerlijke teksten, sterke teksten ook. En dat maakt haar herkenbaar en intiem. En toch al ook die iconische uitstraling. Haar stijl, die Behave haarstijl. Eyeliners, vintage jurken. Prachtig. En ja, ik vind het wel, ja, ik word een beetje weemoedig van als ik dan haar muziek hoor. En denk, jeetje, wat is dat toch triest afgelopen met Amy Winehouse. Maar gelukkig hebben we haar muziek nog. En dit is soul, funk, disco en een tikkie jazz. Ik heb de soul aangetikt. Ik heb de funk net een tikkie aangetikt. En een beetje soul moet nog komen dan. Maar ja, tikkie jazz ga ik nu draaien. Amy Winehouse, What a Difference a Day Makes. What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. Where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, on your menu. What a difference a day made. And the difference is you. Crazy like a fool. Dat was het nummer Flowers, nee, het nummer Paradise van het album Flowers. En dat is het vijfde studioalbum van de groep. Duran Jones en The Indications. Dus uitgebracht 27 juni twee maanden geleden. De bandleden Duran Jones, zang, Aaron Fraser, drums en Blake Rijn, gitaar en productie. Flowers, een mooi album. Volwassen, reflectief. Sommige eerdere dingen van de band die gemaakt zijn, is het toch wel meer volwassen, zeg maar. Ze zingen over persoonlijke groei, volwassen relaties, ups en downs in het leven en de veranderingen die je meemaakt als je ouder wordt. En toch dat het niet te opdringerig wordt, zeg maar. Geluidsmatig klinkt het album als een mix van soul, disco, funk en retro invloeden. Met zachtere kanten, dat was wel duidelijk, met het nummer Paradise. Andere mooie nummers die op dat album staan is Flowers zelf. Het is meer eigenlijk een intro, niet echt een nummer. I Need the Answer, Flower Moon, Really Wanna Be With You, Been So Long, Everything. Nou, kijk maar eens op Spotify. Flowers van Duran Jones en The Indications. Mooi album. Soul, hè? Luister naar Club 96, de Soul, de Funk, de Disco en een Tukidius nog een paar minuten bij je. Nog een minuutje of 7. Ga ook eens naar de Facebookpagina van Club 96. En volg ons en like ons. Ja, dat vinden we leuk. En dan kan je ook verzoekjes doen. Hè? Volgende nummer, I Am Not In Love. Dan denk jij aan TNCC, maar ik denk aan de andere band. Club 96 met Norbert Ketting. Just a silly face I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no, no. It's because doesn't mean you mean that much to me. So if I call you, don't make a fuss. Don't go and tell your friends about the two of us. I'm not in love. Oh. Right there on the wall, it has a nasty stain that's been lying there. Yeah, yeah. So don't you ask me no to give it back. I know you know it don't mean one thing to me. Afscheid van je nemen. Ja, het zit er weer op. Club 96, zo'n uur gaat snel. Ik zou nog wat langer kunnen blijven zitten, maar ja, dat gaat niet gebeuren. Dus, dan moet je wachten tot volgende week. Of morgenavond. Dat kan ook. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. Ja, zoals gezegd, als je het een verzoekje wilt doen, doe dat op de Facebookpagina van Club 96. De Soul, de Funk, de Disco en een Ticket Jazz. Dank voor het luisteren. Blijf hangen op deze radio. Blijf getuned op dit station, want er komen nog veel meer mooie programma's aan. En ik zou zeggen, geniet ervan. En tot volgende week. About you, baby.